बहुरूप गांधी, लेखिका अनु बंदोपाध्याय, रेखांकन आर के लक्ष्मण व निकी थॉमस, ग्राफिक्स अभय कुमार झा, हिंदी पार्श्वस्वर रेणु शर्मा। इस पुस्तक को जन वाचन के तहत भारत ज्ञान विज्ञान समिति द्वारा प्रकाशित किया गया है। अनुबंधोपाध्याय द्वारा रचित यह पुस्तक एक नायाब कृति है। गांधी जी के ऊपर शायद बच्चों के लिए ऐसी पुस्तक पहले कभी नहीं लिखी गई। पुस्तक की प्रस्तावना में जवाहरलाल नेहरू लिखते हैं, यह पुस्तक बच्चों के लिए है, लेकिन मुझे यकीन है कि बहुत से बड़े लोग भी इसे खुशी से पढ़ेंगे और लाभ उठाएंगे। गांधी जी को लेकर कितने ही किस्से कहानियां बन चुकी हैं। उन्हें जिन्होंने देखा नहीं है, खास तौर से आजकल के बच्चों ने, वे ज़रूर सोचते होंगे कि वह कोई बहुत ही अनोखे व्यक्ति या अलौकिक पुरुष थे जिन्होंने बड़े बड़े काम किए। इसलिए उन लोगों के सामने उनके जीवन की मामूली झांकियां रखना ज़रूरी है। इस किताब में यही किया गया है। पुस्तक में 28 अध्याय हैं। हरेक अध्याय साधारण चीज़ों के प्रति इस असाधारण व्यक्ति का नज़रिया दर्शाता है। प्रस्तुत है अध्याय धोबी। बैरिस्टर की हैसियत से गांधी बढ़िया और विलायती पोशाक में अदालत जाया करते थे। अपनी कमीज़ में वे रोज़ एक साफ कॉलर लगाते थे। हर दूसरे दिन वे कमीज़ बदलते थे और उनका कपड़ों की धुलाई का खर्चा काफ़ी भारी था। धोबी अक्सर कपड़े देर से लाता था। 3 दर्जन कॉलरों और कमीज़ों से भी उनका काम नहीं चलता था। गांधी अपना खर्चा घटाना चाहते थे। एक दिन वे बाज़ार से कपड़े धोने का सारा सामान ले आए। उन्होंने कपड़े की धुलाई की एक पुस्तक खरीदी और ध्यानपूर्वक उसको पढ़ डाला। अच्छी धुलाई की सारी विधि समझ लेने के बाद उन्होंने खुद अपने कपड़े धोना शुरू कर दिया। बेचारी कस्तूरबा को भी उन्होंने नहीं बख्शा, उन्हें भी कपड़ा धोने की कला सिखाई। गांधी का दैनिक कार्यक्रम पहले ही काफ़ी बड़ा था और उसमें इस नए काम का बोझ और बढ़ गया, लेकिन वह हार मानने वाले आदमी नहीं थे। एक दिन उन्होंने एक कॉलर धोया और उसमें मांड लगाया। इस तरह का काम उन्होंने पहले तो कभी किया नहीं था, इसलिए कॉलर पर उन्होंने जब इस्त्री की तो न तो वो ठीक गर्म था और न उन्होंने ठीक तरह से दबाकर इस्त्री की। उन्हें डर था कि कहीं कॉलर जल न जाए। इसके बाद उसी कॉलर को लगा वे अदालत गए। बहुत ज़्यादा मांड लगाने के कारण कॉलर से मांड झड़ रहा था। उनके मित्र यह देखकर हंसने लगे, लेकिन गांधी इससे तनिक भी नहीं झेंपे और बोले, कपड़ा धोने का यह मेरा पहला प्रयास है, इसलिए मांड ज़्यादा लग गया है, लेकिन कोई हर्ज नहीं। चलो, इसकी वजह से तुम्हारा इतना मनोरंजन तो हुआ। लेकिन क्या यहाँ धोबियों की कोई कमी है? एक मित्र ने पूछा। नहीं, लेकिन धुलाई का खर्चा बहुत ज़्यादा है। एक कॉलर की धुलाई लगभग नए कॉलर के दाम जितनी होती है, और फिर धोबी के आश्रय रहना पड़ता है। इससे अपने कपड़े आप ही धो लेना ज़्यादा अच्छा है। बाद में तो गांधी बहुत ही कुशल धोबी बन गए और इसकी सनद भी उन्हें बहुत बड़े आदमी से मिल गई। दक्षिण अफ्रीका में एक बार गोपाल कृष्ण गोखले गांधी के साथ आकर ठहरे। गांधी उनमें गुरु की भांति श्रद्धा रखते थे। गोखले को किसी महत्वपूर्ण पार्टी में जाना था। उनका दुपट्टा गिंज गया था और उसमें सिलवटें पड़ गई थीं। इतना समय नहीं था कि उसे धोबी से धुलवाया जाए, लिहाजा गांधी ने कहा कि मैं उस पर अच्छी तरह इस्त्री कर दूंगा। गोखले ने कहा, मैं वकील की हैसियत से तुम्हारी योग्यता पर भरोसा कर सकता हूँ, लेकिन धोबी के रूप में नहीं। अगर तुमने उसे खराब कर दिया तो मेरे लिए यह बहुमूल्य चीज़ है। मेरे गुरु महामती रानडे ने यह मुझे भेंट किया था, यह उनकी निशानी है। पर गांधी ने आग्रह किया और दुपट्टे पर इस्त्री कर दी। उनके काम से गोखले खुश हुए। इस पर गांधी को इतना हर्ष हुआ कि वह कहने लगे, अब अगर सारी दुनिया भी मुझे अच्छे धोबी होने का प्रमाण पत्र न दे तो मुझे परवाह नहीं। दक्षिण अफ्रीका में गांधी के आश्रम में पानी की कमी थी और स्त्रियों को कपड़े धोने के लिए काफ़ी दूर एक सोते पर जाना पड़ता था। गांधी इसमें उनकी मदद करते थे। खादी उत्पादन के आरंभिक दिनों में हाथ करघे पर जो साड़ियां बुनी जाती थीं वे बहुत मोटी और भारी हुआ करती थीं। आश्रम की स्त्रियां उन साड़ियों को पहनने के लिए तो राज़ी हो गईं, लेकिन जब इन्हें धोना पड़ता था तब वे बड़बड़ाती थीं। इस पर गांधी ने उनसे कहा, मैं इन साड़ियों को धो दिया करूँगा। उन्हें दूसरों के कपड़े धोने में कोई शर्म या छोटापन नहीं लगता था। एक बार वह एक धनी व्यक्ति के यहाँ ठहरे। जब वे नहाने के लिए गुसलखाने में गए तो देखा कि गुसलखाने के फर्श पर एक सफ़ेद धोती पड़ी हुई है। नहाने के बाद उन्होंने अपनी धोती के साथ उस धोती को भी धो डाला। इसके बाद वह गीले कपड़ों को धूप में फैलाने के लिए गए। गांधी सफ़ेद कपड़ों को धूप में सुखाने पर जोर देते थे, क्योंकि इससे एक तो वे और उजले दिखाई पड़ते थे और दूसरे धूप से जीवाणु भी मर जाते थे। गांधी को कपड़े फैलाते देखकर मेज़बान ने कहा, बापूजी यह आप क्या कर रहे हैं? गांधी ने कहा, क्यों, इसमें क्या बुराई है? फर्श पर पड़ी पड़ी साफ धोती गंदी हो गई होती, इसलिए मैंने उसे धो डाला। मैं सफाई के लिए कुछ भी काम करने में नहीं शर्माता। गांधी तो नहीं, लेकिन उनके मेज़बान बहुत शर्मिंदा हुए। जेल में अपनी वृद्धावस्था में भी गांधी कभी कभी अपनी धोती, अंगोछा और रुमाल खुद धो डालते थे और अपने साथियों का काम हल्का कर देते थे। आगा खान महल में कस्तूरबा की अंतिम बीमारी के समय गांधी उनके इस्तेमाल किए हुए रुमालों को धोया करते थे। अपने जीवन भर वह अपनी पोशाक पर बहुत ध्यान देते थे। बचपन में वह अन्य लड़कों के साथ होड़ लगाकर अपनी मिल की बढ़िया धोती को खूब अच्छी तरह धोते थे, जिससे कि वह झकाझक हो उठती थी। खुद कुएं से पानी खींचते और धोती धोते। गांधी को सादगी पसंद थी, लेकिन गंदे और सिकुड़े मसले कपड़ों से उन्हें चिढ़ थी। वे अपनी चादर, कच्छा और अंगोछे को बिल्कुल साफ रखते थे और उनको गिंजा नहीं रहने देते थे। वे स्वच्छता की जीती जागती मूर्ति थे।